کی حج کا اور اس مہینے کی نویں تاریخ یوم عرفہ حج کا رکن نو کو ادا کیا جاتا ہے. پھر لوگ آن کر مزدلفہ سے منا, یہاں آن کر شیطان کو کنکری مار کر قربانی کر کے سر مڑا دیتے. اب اس کے بعد ایک اہم فریضہ جسے فرض بھی کہا جاتا ہے, یہ فضا بھی کہا جاتا ہے, وہ طواف کرتے ہیں جو حج کے فرائض میں سے. یہ وہ ایام 8 تاریخ کو احرام باندھ کر لوگ مینا روانہ ہو جاتے ہیں. اس میں ایک تو حج ہوتا ہے اور ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور یاد قربانی کرنا. قربانی اس امت پر کیسے واجب ہوئی, وہ واقعہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان ایام میں ان پر گفتگو نہ ہو تو یہ بات پیشنا رہ جائے گی. اس کا اعادہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ سنت اور یہ فریضہ اور اس کے واجبات ہمارے ذہنوں میں منقش ہو جائیں اور یہ یادیں باقی رہیں. میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے وہی آیت تلاوت کی کہ جس کا تعلق ان تمام واقعات اور قربانی سے, لیکن ابتدائی چند باتیں آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ مضمون مکمل بھی رہے اور بعد بھی طریقے اور قرینے سے اختتام تک پہنچے. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان کا خاص طریقے سے تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے, خانے کا کعبے کا طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی کا معاملہ ہو یا منا یا عرفات کا معاملہ ہو یا شیطان کو کنکری مارنے کا معاملہ ہو, اور اسی طریقے قربانی کرنا اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا, ان تمام معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو بڑا دخل. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے کچھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ابتدائی حصہ بیان کیا ہے. اب اس کو ہم ذرا سا پہلی گفتگو سے جوڑتے اور وقت کم ہوتا ہے اس لیے اپنی بات وقت میں مکمل کرنی ہوتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود نے تنگ آ کر کے آگ میں ڈالا اور آگ میں ڈالنے کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے صاف خیریت کے نکل گئے اور آگ نے آپ کا ایک روم تھا بھی نہیں جلایا. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کوشش کی اور جب نمرود ایمان نہ لایا اور اس کے لوگوں نے, ابراہیم علیہ السلام نے اب نقل مکانی کا ارادہ کر لیا. یہ اللہ کا حکم تھا. آپ جانتے ہیں کہ آدمی جہاں پیدا ہو, جہاں نشو نما ہو, جہاں اس کے جاننے ماننے والے رہتے, ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں, اپنے کسی شہر کو یکدم چھوڑ کر کہیں چلا جانا ایک بہت عظیم قربانی اور بہت بڑی بات. آپ نے دیکھا کہ لوگ جب اپنے اپنے شہروں کو چھوڑ کر آئے, پاکستان 48 میں بنا, 55 سال سے زائد عرصہ ہو گیا, مگر لوگ اب بھی اپنے آگے دہلی لکھتے ہیں یا نہیں, بھوپالی لکھتے ہیں یا نہیں, حیدرآبادی لکھتے ہیں یا نہیں, یعنی جہاں آدمی پیدا ہوتا وطن سے ایک خاص محبت آدمی میں پیدا ہو جاتی. جب کوئی آدمی آپ جانتے ہو نہ جانتے ہو آپ کے وطن سے آئے, ایک اس سے عجیب انفیت پیدا ہوتی کہ آدمی اپنے شہر کے حالات واقعات کو سنتا ہے اور خوشی محسوس کرتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے آپ نے یہ اہتمام کر دیا اب مجھے گدا چھوڑ دینی چاہیے. جغرافیائی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں جہاں یہ نمرود کا واقعہ ہوا، داغ جلانے کا واقعہ، یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن سے جوانی تک نشو نما، یہ علاقہ تھا بابل. یہ بابل بغداد شریف سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شہر ہے. یعنی اب وہ حال یہ ہے کہ اس کے آثار قدیمہ کا محکمہ نے اس کو اپنے قابو کر لیا، چاروں طرف سے اس کی باؤنڈری وال لگانے کے بعد اس شہر کو محفوظ کیا. ایک شہر تاریخی جو ہے وہ محفوظ رہے، اس کا ہم نے دو تین مرتبہ جا کر معائنہ کیا. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں ہاروت و ماروت کا واقعہ ہے کنویں کا، یہ کنواں بھی اسی شہر میں ہے جس کو بابل کہتے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل سے شام چلے گئے نقل مکانی کر. درمیانی واقعات ہم حضرت کر کے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویاں، ایک کا نام ہے حضرت حاجرہ، ایک کا نام ہے حضرت سارا. ہم اہل سنت و جماعت جو اس کے قائل ہیں کہ یہ قربانی کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ہماری تحقیق اس میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، اور ہماری تحقیق جو ہم نے کتابوں پر، ہماری ذاتی تو نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھی، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 83 برس، اور جس وقت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 برس کی تھی. تو پہلے پیدا اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور یہ واقعہ انہیں کا. یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بنی اسرائیلی قصوں میں دونوں کو ملا دیا گیا، اور یہودی جو ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قربانی کا واقعہ پیش آیا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں. ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں. ہم اس کے قائل ہیں کہ یہ واقعہ قربانی کا پیش آیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جو حضرت حاجرہ کے وطن سے صاحبزادے. مختصرا اس میں بعض صحابہ کرام کے بھی اقوال کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق، بعض تابعین اور اکابر کے بھی اس میں اقوال، لیکن زیادہ تر علماء مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا یہ واقعہ ہے کہ جو قربانی، اور آگے میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے واقعات اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقل مکانی کی اور آپ شام میں رہ گئے، جہاں ابراہیم علیہ السلام سے بڑے کٹھن امتحان لیے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک امتحان یہ لیا کہ ابراہیم اپنے ایک زن اور فرزند کو لے کر مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بھی نہیں پوچھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لے کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین میں پہنچ گئے. مکہ کا ایک نام مکہ بھی ہے، مکہ کا ایک نام ام القرا بھی ہے، مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے. ایک چٹیل میدان میں ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم ملا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی نہ پوچھا کہ مولا یہاں تو کوئی ہمدم مونس مددگار، نہ دانا، نہ پانی، نہ کھانا، یہاں میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ بھی نہیں پوچھا، اللہ کا حکم تھا، آپ آ گئے. ایک روایت میں تو یہ بھی ہم نے پڑھا جو معتبر کتب میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پر آتے، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لے جاتے. ذرا اپنے زن اور فرزند کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑنے کے لیے عزم کیا اور نکل گئے، اور جہاں اس وقت اب تو بند کر دیا گیا، لیکن ایسے حضرات وافر مقدار میں ہوں گے جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا، کہ جہاں زمزم کا کنواں تھا یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو بٹھا کر اور چل دی. جاتے وقت اس میں ہمیں دو روایتیں ملتی. ایک تو حضرت حاجرہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس میں حکمت کیا، کہ بالکل جنگل میں بے یارو مددگار چھوڑ جانے میں حکمت کیا. تو انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا، جب جانے لگے کہ ابراہیم یہ تم چٹیل میدان میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے، یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے پوچھا کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرما ہاں میرے رب کا حکم یہی ہے. وہ مطمئن ہو گئی, ظاہر ہو گئی اللہ کی نیک بندی, اللہ کے نبی کی زوجہ اور اللہ کے ایک نبی کی والدہ وہ ثابت ہو گئیں. ایک روایت میں یہ ہے جو ایمان کو تازہ کرنے والی ہے, آج کل ہماری خواتین کو بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے, زری زری معاملات پر جو بے صبری کا اظہار کرتی. ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پہلے تو حضرت حاضرہ دوڑ, دوڑنے کے بعد کہا ابراہیم یہ تو بتاؤ کہ تم اس چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو, کون ہماری دیکھ بھال کرے گا, دانا پانی کون دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس میدان چٹیل میدان میں میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جا رہا. حضرت حاضرہ جب یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا, حضرت حاضرہ میں ایک طمانینت چین اور سکون کی لہر دوڑ گئی. کہا ابراہیم اب جاؤ, اس لیے کہ تم جس کے سپرد کر کے جا رہے وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا, جو ہمارا محافظ وہ امانتوں کو ضائع نہیں کرتا. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ طمانینت محسوس کی کہ چلیے بہت آسانی سے سمجھ گئیں, اور یہ وہاں ان کو چھوڑ کر چلے گئے. جانے کے بعد جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ حضرت حاضرہ ان کا پیچھا نہیں کر رہی, قرآن میں کئی مضامین ہیں اس میں, پھر انہوں نے کیا کیا, پیچھے مڑ کر کے جدھر آج بیت اللہ ہے یا اس وقت جو بھی عمارت رہی ہوگی اس طرح مڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار دعائیں کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, ان میں سے کچھ لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب مائل کر دے وغیرہ وغیرہ. اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی کہ اس میں ایک دعا جو سب سے بڑی اہم, وہ دعا ابراہیم علیہ السلام یہ کی, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے جو ازل میں ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, ہم نے کل ایک میثاق, ایک عہد لیا جس وقت کے اللہ نے کائنات میں کسی کو پیدا نہ کیا, تمام انبیاء کرام کی ارواح کو بلا کر کہا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, یہ عہد تمام انبیاء سے لیا, اور کیا لیا, میثاق النبی لما آتے تو من کتابی و حکمتی, کہ جب تم دنیا میں جاؤ اور جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا, ثم جاءکم رسول, اور تمہارے پاس میرا ایک نہایت مکرم, ایک معظم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا. پھر کیا کرے, مصدق لما معکم, وہ کیا کرے گا, جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہاری تصدیق کرے گا, لتؤمنن به, تم ضرور اس پر ایمان لانا, ولتنصرن, اور البتہ ضرور بضرور اس کی مدد کرنا, اقررتم واخذتم اللہ ذلکم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا. اس واقعے کی طرف اشارہ ابراہیم علیہ السلام کہتے, مولا تیرا وہ رسول جو تم نے ہم سے عہد لیا تھا عالم اربا میں, جب وہ دنیا میں آئے گا مولا اس کو بھی میری اولاد ہی سے پیدا کرنا. اب یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ حضرت حاضرہ کا ہے, چونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں, بنی اسماعیل سے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. رب کریم نے فرما ابراہیم یہ ساری دعائیں بھی قبول اور یہ بھی قبول کہ ہم اپنے حبیب کو تمہاری ہی اولاد سے پیدا کریں گے, بھی تمہاری اولاد سے. سب دعائیں کرنے کے بعد رخصت ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام گاہے گاہے کبھی کبھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے. ایک بات تو یہ کہ انہوں نے حضرت سارا سے ایک معاہدہ یہ کیا تھا کہ میں گھوڑے سے اتروں گا نہیں, وہ اس کا پاس رکھتے. مختصر یہ کہ ایک مرتبہ آج آنے کے بعد واقعہ بڑا دلچسپ, آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے, وہ چلے گئے کہیں. اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ تھی, انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے پوچھا کہو اسماعیل کہاں, کہا وہ شکار کے لیے گئے ہوں. اچھا یہ بتاؤ گزر اوقات کیسی, آپ جانتے ہیں کہ عورتیں کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. عورت نے کیا کہا, بہو نے کیا کہا, ارے صاحب کائی کی گزر اوقات, مل گیا تو کھا لیا, نہیں ملا تو نہیں ملا, بس پانی پیتے رہتے ہیں, بڑی مصیبت بڑی صعوبتیں ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ برداشت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو یہ کہنا کہ ابراہیم آئے تھے, اور وہ یہ کہہ گئے کہ گھر کی چوکھٹ تمہاری بڑی کمزور ہے, اس کو تبدیل کر دو. اب کیا ہوا، حضرت اسماعیل آئے، انہوں نے کہا ایک صاحب تشریف لائے تھے، بڑے صاحب تھے، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، یہ کمزور. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، فرما تم نے کچھ گلا شکوا کیا ہوگا، اس لیے مجھے کہہ گئے. جو یا کیا تھا اس میں راز کہ تمہیں طلاق دے دی جائے اور دوسرا نکاح کیا جائے، تو تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی زوجہ کو طلاق دے دی. ذرا آدھا منٹ یہاں ہم ذرا سا اس سے ہٹ کر بیان کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شاکر ہوتی، کیسی اللہ کا شکر ہے، جو کچھ اس نے دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مہربانی فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ آدمی کسی حالت میں ہو وہ اللہ کا شکر بجا لائے. اور ہم نے یہ سب قرآن اب قرآن اس آیت کو عنوان بنا کر، شکر کے مطابق ایک پورے عنوان بنا کر ہم نے گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا. برا حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اس نے ناشکری کی ہوگی، اور قوم ناشکری کا جو عنصر ہے وہ زیادہ. آپ کو شاید میں نے کبھی کہا ہو، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے شاید اکثریت ایسے لوگوں کے جو شادی شدہ. اب حدیث سن لیتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتیں بڑی ناشکری. میں معراج شریف میں گیا، جب میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے زیادہ عورتیں نظر آئیں. کہو کی وجہ کیا؟ فرما یہ ناشکری کرتی. کیا ناشکری کرتی ہیں؟ جو کچھ اللہ نے دیا اس کا شکر ادا نہیں کرتی. آپ اس کو آزما بھی لیجیے گا، بڑی معذرت کے ساتھ آپ اپنی بیوی کی رات دن خدمت کیجیے، جو کہے کپڑے وہ لائیے، رنگین ٹی وی لائیے، وی سی آر لائیے، جتنی لانت ملامت ہے سب کو جمع کر دیں آپ گھر میں، بہترین سوفے لے آئیں، بہترین کمبل لے آئیں، بہترین قالین بچھا. ذری سی تکلیف پہنچے، حدیث شریف میں ہے کہ عورت کیا کرتی ہے، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتا ایسے کر کے، ارے میں نے تو کبھی تیرے گھر میں چین پایا ہی نہیں. دیکھا آپ نے، 99 ڈیمانڈیں پوری کر دے، ایک اگر کم ہو جائے تو ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہتی ہے کہ میں نے تو تیرے گھر میں کبھی چین پایا ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شکر نہیں کرتی، کفر کرتی ہیں. کفر بمانے کفرانے نعمت ہے، سمجھے آپ. تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو. طلاقی اب آئیے، جو صابر اور شاکر زوجہ ہو اس کا حال کیا؟ اب کی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پھیرا ہوا، آئے گھوڑے پر سوار، دیکھا کہ دوسری بہو ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ فلاں نام. اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کے لیے گئے. یہ بات سننے کی، کہا یہ بتاؤ بیٹی گزر اوقات کیسی ہوتی ہے؟ ان کا اللہ کا شکر ہے، جب اسماعیل جاتے ہیں کوئی شکار مل جاتا تو شکار کر کے لاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور اگر شکار نہیں ملتا سبحانہ زمزم شریف پیتے ہیں اور پانی پی کر اپنے پیٹ کو بھر لیتے ہیں. یہ شاکرانہ الفاظ تھے. یہ دیکھیے انہوں نے کوئی نشوز نہیں کیا، ناشیدہ نہ تھی وہ، ناشکر نہ تھی، انہوں نے بڑی شکر کے کلمات کہے. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اور دعا کا اثر آج تک اور ہمارا مسلمانوں کا ایمان یہ کہ قیامت تک رہے گا. جب انہوں نے کہا بس گوشت اور پانی پر گزارا، کوئی شکار مل جائے تو کھا لیتے ہیں ورنہ پانی پی کر گزارا کرتے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے. لیجیے صاحب، دنیا میں مجھے بتائیے جتنا گوشت اس وقت مکہ میں یا منا اور عرفات میں، کیا دنیا میں کبھی اتنا گوشت ہے اور پانی میں برکت عطا فرمائے؟ آج تک پانی زمزم شریف کا چل رہا ہے، کتنے حاجی جاتے ہیں؟ ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ 30 لاکھ حاجی جاتا ہے، 30 لاکھ حاجی پیٹ بھر کر دسیوں کیا مہینوں پانی پیتا، اور پینے کے بعد میں کیا کوئی حاجی ایسا ہے کہ جو زمزم شریف نہ لاتا؟ ایک ایک ڈبا لے کر کے حاجی لوٹتا بھی، مگر سبحان اللہ آب زمزم ہے کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجودن. اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہارے پانی میں برکت عطا فرمائے، وہ پانی میں اتنی برکت کہ قیامت تک وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. یہ تو ہماری پاکستانی حکومت ہے، یہ سہولتیں دوسری جگہ تھوڑی ملیں گی آپ کو جو پاکستان میں ہے. ایک ٹیلی فون کیجیے 10-10 کالے مل جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو جی چاہے کیجیے. کوئی آدمی کہیں نیشنلٹی لینا چاہے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، یا 200 میں شناختی کارڈ بن جاتا، 800 میں پاسپورٹ بن جاتا. ہمارے یہاں دیکھ کیا، ایک مرتبہ کسی صاحب نے سوچا یہ جو پانی ملتا ہے بوتل میں بند، ظاہر ہے کہ اچھے لوگ یہی پانی پیتے ہیں، ہمارے جیسے غریب تو کے لیے کہ نلکے کا پانی پیتے، کبھی کبھی وہ بھی بند ہو جاتا، سمجھے صاحب؟ سوچا کہ چلو اتنی پانی مگر زمزم شریف مل جائے تو کیا حرج ہے. اس صاحب نے بہت سینکڑوں کنٹینر منگا لیے زمزم شریف کے، کہ بھائی انہی داموں میں زمزم شریف لوگ پیے اور اس کا لطف حاصل کریں. ہماری گورنمنٹ نے زمزم شریف پر بھی ڈیوٹی لگا دی تو اس بیچارے کی کھٹیا کھڑی ہو گئی جس نے بھی زمزم منگایا تھا. اگر اس کو عام کر دیا جاتا تو آج پھر زمزم جو ہے وہ ہم گھر گھر تک پہنچا اور اب بھی پہنچ جاتے جو ہمارے عیزا قرب آتے ہیں، اب بھی پہنچ جاتا ہے وہ زمزم. لہذا وہ زمزم کی آمدنی سعودی عرب نے طے کیا کہ غریبوں میں اس کو بانٹا جائے. اس آمدنی کو ہم حکومت کے خزانے کا حصہ نہیں بنا، مگر یہ اسکیم کامیاب ہو گئی. کتنا زمزم نکلتا ہے؟ وافر مقدار میں نکلتا، آج تک اس لیے ختم نہیں ہوا. حضرت ابراہیم نے فرما اللہ تمہارے پانی میں برکت عطا فرما. یہ گوشت کا معاملہ اب عرب تہذیب کو پڑھیے گا آپ. جس وقت قربانی ہوتی ہے تو سعودی عرب کے بدو قبیلوں میں یہ کیا ہوتا ہے، یہ ہزاروں لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد گوشت تو وافر مقدار میں ہوتا، لاکھوں جانور خالی نہیں پڑ. ان کو کیا کرتے ہیں، کاٹ کر اور اس کو کباب بنا کر دھوپ میں اس کو سکھاتے، سکھانے کے بعد نمک مرچ وغیرہ لگا کر اس کو سکھاتے اور اس کے بعد پورے سال ہر سال اس گوشت کو کھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں لاکھوں جو ہیں جناب قربانیاں افغانستان غریب ملکوں میں جناب چارٹر فلائٹ سے جاتے ہیں، تب بھی وہ جانور ختم نہیں ہوتے. حج ہونے کے بعد آپ میدان کا معائنہ کیجئے، بلڈوزر سے مٹی وغیرہ ان پر ڈال کر کے سب کو ایسے دفن کر دیا جاتا تاکہ کوئی بدبو پھیل کر کوئی بیماری نہ پھیلے. اتنا وافر قسم کا گوشت، اور یہ ہمیں حدیث شریف میں بھی ملتا. حضور علیہ السلام کسی کے گھر گئے، فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، خشک گوشت ہے. اگر آپ فرما تو وہ حاضر کر دیا جائے، فرما اسی کو بھون کر لیا. خشک گوشت حضور علیہ السلام نے بھی تناول فرما لیا. یہ گوشت اس لیے اتنا زیادہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے دہن سے نکل گیا. اللہ تمہارے گوشت میں برکت عطا فرما. تو پانی اور گوشت میں اتنی برکت ہے کہ آج بھی آدمی دیکھ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم نے فرما اچھا تمہارے شوہر آئے، کہہ دینا ابراہیم آئے تھے اور تمہاری چوکھٹ دروازے کی بڑی مضبوط ہے، اسے سنبھال کر رکھنا. اب سنیے جو دانا ہوتی ہے خاتون، جب وہ اسماعیل علیہ السلام آئے فرما تمہارے ابا آئے تھے، کہ تم نے کیسے پہچان دیا میرے ابا؟ کہنے کی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ بہت ملتی ہوئی ہے تمہارے سے، میں سمجھ لی کہ ابا ہیں. اور وہ یہ کہہ گئے میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اور یہ فرما گئے کہ اپنی چوکھٹ کو سنبھال کر رکھنا. فرما شاید میرے بارے میں کہہ گئے، شاید وہ جو ہے میرے بارے میں یہ کہہ گئے. انہوں نے خود نتیجہ اپنا نکال لیا. چلیے آنے جانے کا معاملہ یہاں شروع ہوا، اور اسی آنے کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرما ابراہیم ہمارے گھر کو بناؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی عمارت بنائی، اپنے صاحبزادے کو ساتھ لیا، جیسا کہ قرآن میں اس کا واقعہ بھی موجود. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کے حکم سے دونوں باپ بیٹے بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کر رہے، اور جب کعبہ بنا رہے تھے رب کریم کی بارگاہ میں کہتے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمات کا اپنے دربار میں قبول فرما. بے شک تو سننے والا اور علم والا. یہ کعبہ جو اسی جب بنا، آئیے ابراہیم علیہ السلام و سلام نے ابھی شادی، اسماعیل علیہ السلام ابھی شادی نہیں کی، ذرا سا عمر بلوغ کے قریب پہنچ گئے. فقہا اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے مراحل، بلوغ کے قریب، بس چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، اتنی عمر تو پہنچے، ابھی شادی نہیں ہوئی. اب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے. آنے کے بعد میں کیا ہوا، یہاں کچھ دن ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا، تین چار دن یہاں رکے. تو پہلے دن خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ ابراہیم سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرو. ابراہیم علیہ السلام اٹھے، جو کچھ ممکن تھا مال اور متا اللہ کی بارگاہ میں اسے خیرات کر دیا. پھر اس کے بعد دوسرے دن دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے دو. ابراہیم علیہ السلام کو سلام نے پھر جو کچھ مال اور متا تھا اسے انہوں نے قربان کر دیا. تو اس وقت کی بات ہے کہ جب یہاں کوئی چٹیل میدان کچھ نہ تھا، لیکن یہ قافلہ یہاں سے گزرا، اس قافلے کی نظر ایک آبی پرندے پر پڑی. ابن کثیر کی روایت یہ ہے کہ انہیں پانی کی ضرورت ہی، انہوں کا یہ آبی پرندہ یہاں کیسے نظر آ رہا، یہ تو پانی کی جگہ ہوتا. انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو پا لیا. وہ قافلے والوں کو بلا کر لائے اور وہیں انہیں بٹھا لیا. پھر حضرت ہاجرہ میں ان میں یہ معاہدہ ہوا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو، پانی بھی یہاں سے پیو، لیکن پانی پر قبضہ مت کرنا، قبضہ میرا رہے گا، تم میرے چشمے کا پانی پیو گے. یہیں سے یہ آبادی پھیلنا شروع ہوئی مکہ کی. اور ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ اس قافلے کا نام جرہم تھا، جس کی وجہ سے یہ آبادی یہاں شروع ہو گئی. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا جہاں اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا. مگر یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت صرف حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل، تیسرے دن دیکھا کہ خواب میں کہ بچے کو لٹا کر ابراہیم علیہ السلام اس کے گلے پر چھری چرا گئے. سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکم ملا کہ میں اللہ کی رضا اس کی لقاء کے لیے اپنے بچے کو ذبح کر دوں. اس لیے ہمارے اہل سنت و جماعت یہی دلیل ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. اس کی پوری ڈیٹیل پڑھنی ہو آپ کو تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے پہری جلد کتاب الوحی، اور اس میں عیسی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خواب دیکھا کرتے، اور جو دیکھتے وہی ہوتا ہے. ابتدائی وحی کا جرس بھی ایک لفظ آیا کہ بڑی مہین سی کوئی گھنٹی جیسی آواز آتی اور اسی میں حضور کا امر ہو جاتا کہ آپ کو یہ کرنا ہے. یہ سارا سلسلے کے بعد جبریل امین بہت بعد میں آیا، یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. علماء فرماتے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اس میں قرآن مجید فرقان نص یہی ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کا خواب وحی ہوتا. اب جب سمجھ گئے تو اب اپنی زوجہ سے کہا اسماعیل کو تیار کرو، نہلاؤ دھولاؤ، اچھے کپڑے پہنا، جو کچھ میسر تھے، ایک رسی ایک چھری تیار کرو. ان کا کیا معاملہ؟ کہا جنگل میں جا کر قربانی کرنی. چلیے صاحب، بچے آراستہ پیراستہ ہوئے، ایک رسی لی ایک چھری لی اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے. یہ کیا واقعہ؟ اس لیے فرما فلم ما بلغ ماہ سعی، یعنی وہ اتنے سن کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے لاحق ہوئے. ایک تعریف علماء نے بلغا کی یہ تھی کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے والد کے کام میں کچھ مددگار ہو جائیں، گئے چلنے پھرنے کے لائق. یہ اس عمر کی بات ہے، لے کر اپنے بچے کو چلے. آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب بھی کوئی نیک کام کرے شیطان اس کے آڑے آ جاتا. ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ آیا پہلے تو اس نے سوچا کہ آگ کو وہاں سے بجھایا جائے جہاں سے لگی اس کے تئیں. اس نے ہاجرہ سے کہا یہ تمہارے شوہر تمہارے صاحبزادے کہاں گئے؟ کہا جنگل میں قربانی کرنے گئے. ارے ان کا تمہیں پتا قربانی کیا؟ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. میں کہا او بڈھے تو سٹیا گیا، بہت ضعیف بن کر کے آیا، بھیگی بلی، تیری عقل مت ماری گئی، کبھی تو نے دیکھا کہ کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ اس کے منہ سے نکل گیا ارے بات تو تم سچ کہتی ہو، مگر ابراہیم کا کیا کیا جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا. انہوں نے کہا پھر تو شیطان لگتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو اس کی بجاوری کے لیے وہ گئے، پھر تو شیطان لگتا. ارے وہ جائیں اسماعیل کو وہاں ذبح کریں، گھر آن کر مجھے بھی ذبح کر دے، مجھے کیا اعتراض ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے. ناچار نہ امید لوٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا. معاذ اللہ کہنے لگا ابراہیم کون سے شیطانی خواب کے پیچھے لگ گئے؟ تم نے قابیل اور حابیل کا واقعہ نہیں سنا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور آج تک لعنت اور عذاب الہی میں گرفتار؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرما قابیل اور حابیل کا معاملہ ایک حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، اور میرا معاملہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے اس واقعے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، نہیں میں تو باز نہیں آؤں گا، اپنے بیٹے کی قربانی کر جا رہا ہوں، اس لیے مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم. پھر اس نے کیا کیا؟ چپ چاپ سے پیچھے آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگا صاحبزادے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابا کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی قربانی کرنی ہے؟ ارے کہا قربانی تم ہی ہو، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا کبھی تو نے سنا کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، مگر اس کا کیا کیا جا کہ تمہارے ابا کہتے مجھے اللہ حکم یہی ملا. فرما سبحان اللہ، رہے نصیب ہمارے، وہ ذبح کریں تو اللہ تعالی ہمارے خون کو قبول فرما دیجیے. کہیں بھی دال نہ گلی تو جہاں آج شیطان کے کنکری مارتے ہیں، پہلے شیطان، یہاں جب چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر کام نہ بنا، یہاں چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا کہ ابراہیم میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا. جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اللہ حکم یہ ہے کہ 7 کنکری لو اور لینے کے بعد میں اس کے اوپر مارو، اس پر جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کر کے مارو کہ یہ بھاگ جائے گا۔ دوسرا شیطان جہاں کنکری مارتے ہیں دوسرے دن وہاں بھی کھڑا ہو گیا، تیسرا شیطان وہاں بھی کھڑا ہو گیا، ہر جگہ 7 کنکری مار کر اور جناب وہ جو ہے وہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادے ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے، منا کی وہ قربان گاہ جو آج تک موجود وہاں پہنچ گئے۔ آئیے میں گزشتہ تھوڑی سی بات کہہ کر، وقت نے ساتھ نہ دیا تو میں نے چھوڑ دیا، وہ یہ کہ جب یہ شیطان کو کنکری ماری جاتی تو یہ نہیں کہ خالی رسم، بلکہ فرما شیطان کو لا کر یہاں باندھ دیا جاتا، جب کنکری ماری جائے تو یہ شیطان کے لگتی ہے، اور جس کی کنکری مقبول ہو جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جس کا حج مقبول ہو جائے اس کی ساری کنکریاں آسمان پر اٹھا لی جاتی۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ کنکریاں آسمان میں اٹھائی نہ جائیں تو آج کنکریوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا، جتنے حاجی سے مارتے جو مقبول ہو جائے وہ چلی جاتی ہے۔ لیجیے صاحب، گزشتہ 1-2 سال پہلے ٹی وی میں کوئی اسکالر صاحب آئے جن کا ذکر ہم نے چھیڑا، لیکن بعد میں کچھ وقت کی وجہ سے ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ ان سے پوچھا کہ یہ تو حج کے مسائل کی کتابوں میں، جیسے میں نے کہا نا کہ آج کل وہ بہت زیادہ اسلام جانتا ہے، داڑھی منڈا ہو اور ٹائی باندھا ہو تو کیا بات ہے، سونے پر سہاگا۔ کہا تب یہ صحیح اسلام جانتا، پوچھا کہ صاحب یہ شیطان کو کنکری ماری جاتی تو یہ علماء کہتے ہیں اور حج کی کتابیں اسے دھویا جائے، اس کو دھونے کا کچھ اصل ہے؟ کہنے لگے بھائی اس کے دھونے ہونے کا کیا معاملہ ہے، تو بالکل لغو ہے دھونا دھلانا، شیطان کو مارنی ہے تو دھونے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن سنیے، اعلی حضرت امام اہل سنت کی تحقیق فاضل بریلوی کی فتاوی رضویہ انور البشارہ، پورا ایک فتویٰ، پورا ایک رسالہ، وہاں بھی فرماتے کنکریوں کو دھویا جائے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور اٹھا لی جاتی۔ کنکریوں کو کیوں دھویا جائے؟ بھائی مارنا تو شیطان کو ہے، کسی بدماش کو مارنا ہو تو کیا ڈنڈا وغیرہ دھو کر صاف کر کر مارا جائے، طیب اور طاہر، وہ تو جیسا بھی مارو ویسے اس کا پڑ جائے گا۔ فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ جن کی کنکریاں مقبول ہوتی ہیں یہ اٹھا لی جاتی ہیں اور کل قیامت میں ترازو میں رکھی جائیں گی، نیکی کے پلے میں رکھی جائیں گی اور تولی جائیں گی، اور یقیناً یہ کنکریاں جب اس پلے میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ حج کے جو مبرور ہے اس کے طفیل، ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور پیارے مصطفیٰ کی سنت کے طفیل، وہ پلہ جھک جائے گا اور ہمارے جیسے گناہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے فرما کنکریوں کو دھو کر مارا جائے۔ اب کیا ہوا، کنکریاں مارنے کی سنت یہاں سے جاری ہوئی، اگرچہ آج آپ کو کوئی نہیں روک رہا مگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کنکریاں ماری۔ چلیے اب آ گئے وسیع میدان میں، میدان میں آنے کے بعد یہ کتنا اہم کام تھا کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی رضا ان کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا، فلما بلغ ماہ سایا، جب یہ وسیع میدان میں پہنچ گئے اسماعیل علیہ السلام کچھ سنے بلوغ کو قریب پہنچ گئے، تو کیا ہوا، قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں، انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھتا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب ماذا ترى، اب بتا کہ تیری کیا مرضی ہے، کیونکہ یہ کام ان کی مرضی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اب سنی، قال یا ابتی فعل، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام جو ایک درخت ہیں یہ بھی انہی کی شاخ، یا ابتی فعل، اے میرے ابا، اس وقت کر گزریے، ما تؤمر، جس کا امر اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کر گزریے، یعنی مجھے لٹائیے اور چھری چلائیے بغیر تکلف کے، کر گزریے وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حکم دیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ماذا کرا، تیری کیا مرضی ہے، فمستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ گلے پر چھری چلا کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹا اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ان کا معاون مددگار بیٹے کو اٹھایا، پیشانی چومی اور اس کے بعد قربانی کی تیاری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک قول کے مطابق 13 برس کے ہوں گے، مگر اللہ اکبر، نبی کا عقل و فہم، کہنے لگے ابا حضور، قربانی کرنے سے پہلے 2-4 باتیں ضرور یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر دیجیے گا اور میرے ہاتھ پر باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تڑپنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی بجا آری میں کوئی تاخیر نہ ہو جائے، لہذا ہاتھ پر باندھ دیں۔ اور میرے جو صاف ستھرے کپڑے ہیں ان کو اتار دیجئے تاکہ آپ مجھے اسی میں دفن کریں، اس لیے کہ مزید کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میرے خون آلود کپڑے میری اماں کو دے دیے جائیں تاکہ میری اماں میرے کپڑوں کو دے کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالی اسماعیل تیرے راستے میں ذبح ہوا تو اس کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما لے، اور کہا آپ مجھے ادھر سے ذبح کیجیے، گردن کی طرف، یہ حلقوم کی طرف سے مت ذبح کیجیے، پیچھے گدی اور گردن کی طرف سے ذبح کیجیے۔ کہا اس کی وجہ کیا؟ کہا ایسا نہ ہو کہ آپ چھری چلا رہے ہیں اور بچے کی محبت، اولاد کی محبت کہیں آپ کے سینے میں اوت کر جائے تو ہو سکتا ہے کہ چھری سے ہاتھ ہٹ جائے، کہیں میری محبت میں اس کام میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ 13 سال کا بچہ اللہ اکبر اپنے والد گرامی کو یہ گویا نصیحت وصیت کر رہا کہ یہ کیجیے آپ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان کا وقت آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور لٹانے کے بعد میں انہیں کے گلے پر چھری رکھی، اور چھری رکھنے کے بعد جب چھری چلانے لگے، اب سنیے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی تفسیر میں انہوں نے اسی موقع پر فلمہ بلغ ماہو سا، اسی کی تفسیر میں ایک بات بڑی پیاری لکھ دی۔ اللہ اکبر، وقت آپ کا 2-1 منٹ لگے گا مگر کہنے دیجیے ورنہ گفتگو تشنا رہ جائے۔ حضرت اسماعیل حقی کہتے ہیں سفیر روح البیان میں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، جبریل یہ بتاؤ کبھی تمہیں دنیا میں بہت ہی اجلت سے آنے کا اتفاق ہوا کہ بالکل اجلت میں جاؤ؟ کہا ہاں، ایسا 4 مرتبہ ہوا۔ کہا واقعہ سنا گویا، وہ کیا ہے، کب ہوا تمہارے پاس 4 مرتبہ؟ کہا ایک تو جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے تو میں اس وقت عرش کے نیچے تھا، رب کریم فرمایا جبریل فوراً پہنچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلیل کو کوئی آگ کا روم تھا جو نقصان نہ پہنچا۔ یہ جیسی آگ میں جانے لگے میں عرش کے نیچے سے آن کر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو تھام لیا اور اپنی آغوش میں لے کر ابراہیم علیہ السلام، ابن کثیر کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام پنکھا جھل رہے، سوائے پسینے کی بوند جو ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے پر تھی ان کا ایک رونگٹا بھی نہیں کٹا۔ اب لیجیے میں اپنی زبان میں ترجمہ، اصل روح البیان موجود۔ کہا دوسرا واقعہ بتاؤ۔ کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور میں عرش کے نیچے تھا، رب کریم فرما جبریل فوراً دوڑ اور حضرت یوسف کو کنویں میں گرنے سے بچاؤ۔ کہا میں عرش کے نیچے تھا، یوسف علیہ السلام کنویں جھونک دی گئے، میں بڑی سرعت کے ساتھ آیا اور میں نے بیچ کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور نہ صرف یہ کہ پکڑا، پکڑنے کے بعد کنویں میں ہاتھ ڈال کر ایک بہت بڑی چٹان کا پتھر نکالا اور اس پتھر پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ تیسرا موقع بتاؤ۔ کہا تیسرا موقع یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب لوگوں نے آپ کو اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک جو ہیں جیسا کہا جاتا کہ شہید ہو گئے، نہیں، اس کی نوک جھڑی دانت آپ کے گرے نہیں، یہ ایک الگ تحقیق ہے کبھی کی جائے، تو اس وقت آپ کے دہن سے خون نکلا۔ اللہ اکبر، جب خون یہاں سے نکلا رب کریم نے مجھ سے فرمایا جبریل فوراً پہنچو، میرے حبیب کا خون اگر زمین پر گر گیا تو پوری دنیا میں کوئی سبزی نہیں اگے گی، گھاس نہیں اگے گی، کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ میں فوراً پہنچا اور خون کو زمین پر پہنچنے سے پہلے بیچ میں میں نے روک کر اور اس طرح ہوا میں اڑا دیا۔ یہ تیسرا موقع۔ کا چوتھا موقع بتاؤ وہ کون تھا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنے فرزند کے گلے پر رکھ دی اور جب ذبح کرنے لگے رب کریم فرما جبریل فوراً پہنچو اور اس چھری کو الٹ دو، میں عرش کے نیچے تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی میں پہنچ گیا اور پہنچے کے بعد میں چھری کو الٹا کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کٹنے نہیں دیا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پورے ہو گئے اور چھری رکھ کر ذبح کرنے لگ گئے، قرآن مجید کا شبہ نا بین یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت رویا، پیارے تو نے اپنے باپ کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام قربانی سے بچ گئے، ذبح ہونے سے بچ گئے، اور ان کے فدیے میں ایک دمبا آیا اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا جو ان کے عوض میں آیا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حضور علیہ السلام سے ہم نے پوچھا کما اداہی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ فرما قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو تھی اصل اپنی اولاد کو ذبح کرنا، مجھے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر اگر ہم سے کہا جاتا تمہارے چار بچے ایک بچے کو ذبح کیا جا، تمہاری دس اولاد ایک کو ذبح کیا جا، کیا ہم اس امتحان میں پورے اترتے؟ اصل تو وہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا نقل کرو، اور نقل یہ ہے کہ جب تم پر قربانی واجب ہو جائے تو ایک بکرا، ایک بکری، ایک دمبا، ایک مینڈا یا گائے کا ساتواں حصہ یہ قربانی میں شامل کر لو، اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ قربانی تمہیں اپنے اوپر بٹھا کر سب سے سنگین ترین راستہ کہ جسے پل صراط کہتے ہیں، یہ قربانی اپنے اوپر بٹھا کر پل صراط کی راہ جو ہے وہ تمہیں پار کرائے گی، اس سے بڑھ کر کیا انعام؟ پوچھا اس قربانی میں کیا؟ حضور فرماتے اس کے ایک ایک بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرماتا۔ یہ عزیزان گرامی وہ قربانی جو میں اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ادا کریں گے۔ کبھی دل میں وہ مت لائیے محل، اس سے تو پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے، اور جناب یہ قربانی میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی یتیم کی مدد کر، یا علماء متفق ہیں کہ جس پر قربانی واجب سے قربانی ہی کرنی ہوگی، کسی یتیم کو دینا نہیں آیا، کسی بیوہ کی مدد نہیں، بلکہ جو قربانی واجب سے قربانی عزیزان گرامی کرنی ہوگی، اللہ سے دعا کیجئے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے جن جن پر قربانی واجب ہے ہمارے دلوں کو صاف اور ستھرا فرما کر ہر ایسے شخص کو قربانی کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتوں سے متمتع فرما، اپنے حبیب کی برکتوں اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکتوں سے متمتع فرما۔ سلام علی ابراہیم، سارا قصہ بیان فرماتا ابراہیم علیہ السلام اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو، اس سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا اندازہ لگائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔